Goedenavond, luisteraars. We mogen dit keer ook verder gaan met Bijbelstudie over Zacharia. Vorige keer hebben we stilgestaan bij een gedeelte uit hoofdstuk 1. En nu wil ik graag met u een ander onderwerp nemen. Een stukje uit hoofdstuk 8, Zacharia 8, de versen 1 tot en met 8. U weet, vorige keer heb ik er even kort over gehad. Zacharia was een profeet van na de ballingschap. En hij profeteerde van 520 tot 480 voor Christus. Eigenlijk in twee perioden, 520 tot 518. En later rond 480 voor Christus. We gaan kijken naar het eerste stuk van Zacharia 8, de eerste 8 versen. Er staat boven heilsbeloften. Het woord van de Heere der Heerscharen geschiedde aldus. Zo zegt de Heere der Heerscharen: ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand. In gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. Zo zegt de Heere: ik keer weer tot Sion, ik woon binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van de trouw, de berg van de Heere der Heerscharen zal de berg van de heiligheid genoemd worden. Zo zegt de Heere der Heerscharen: er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in zijn hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen van de stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Zo zegt de Heere der Heerscharen: al zal dit in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Zo zegt de Heere der Heerscharen: zie, ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit het land van de ondergang van de zon. Ik breng hen terug. Ze zullen binnen Jeruzalem wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn. Ik zal hun tot een God zijn in trouw en gerechtigheid. Tot zover dat eerste gedeelte van Zacharia 8. Het is een hoofdstuk vol van beloften voor Israël. Heilsbeloften. Zacharia tekent het messiaanse heil dat komen zal. In het hoofdstuk zijn 10 godspraken die beginnen met de woorden: zo zegt de Heere der Heerscharen, is de Almachtige God. En we willen nu 2 van deze godspraken wat nader bekijken. En dat is vers 2, waarin God zegt: ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. En dan zeg je: wat is dat, in grote ijver, in gloeiende ijver? Het wil zeggen in grote jaloezie en grote jaloersheid en in grote ijver grimmigheid. Gods naijver en grimmigheid keert zich tegen de volkeren die Israël zo gruwelijk hebben behandeld. We kwamen dat in de vorige Bijbelstudie over Zacharia 1, het eerste nachtgezicht, ook al tegen. Daar zegt God: ik ben voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand, maar ik ben zeer toornig op de overmoedige volken die meehielpen ten kwade. Dat wil zeggen meehielpen ten kwade, die Israël verdrukten, die Israël verdreven hadden. God ontfermt zich in zijn grote genade over Israël. Een wonder, want Israël had dat niet verdiend. Want zowel die 10 stammen als die 2 stammen waren in ballingschap gegaan vanwege het verlaten van God en vanwege het dienen van de afgoden. Hier, in dit hoofdstuk 8 in vers 2, zien we opnieuw Gods ontferming en barmhartigheid. Zo zegt de Heere: ik keer weer tot Sion. Ik woon, en je kunt ook vertalen, ik zal wonen of ik ga wonen binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van de trouw. En de berg van de Heere der Heerscharen zal de berg van de heiligheid zijn. Ik keer weer tot Sion. Ik ga daar wonen binnen Jeruzalem. En God bevestigt hier opnieuw de belofte van hoofdstuk 1 vers 16 en 2 vers 10. Jeruzalem zal de stad van de trouw genoemd worden. als ik kijk naar Jesaja in het eerste hoofdstuk van hem, daar moet Jesaja Jeruzalem en haar inwoners heel anders noemen. Hij noemt de regeerders van Jeruzalem daar bestuurders van Sodom en het volk van Jeruzalem volk van Gomorra. Dat is een hele andere taal. Waarom zegt Jesaja dat bestuurders van Sodom en volk van Gomorra als die het over Jeruzalem heeft? Vanwege die afgoderij, vanwege de verdorvenheid van het volk, vanwege de slechtheid, vanwege, als ze God nog wat diende, de huichelachtige offers. Daar klaagt God over. En die afgoderij en die verdorvenheid is de reden dat ze in ballingschap gegaan zijn. En als God dus hier zegt, Jeruzalem zal de stad van de trouw genoemd worden, is dat heel wat anders dan wat Jesaja zegt, bestuurders van Sodom en volk van Gomorra. Wat een groot verschil is dat. De berg van de Heere der Heerscharen, dat wil zeggen dus de berg Sion, de tempelberg, zal de berg van de heiligheid genoemd worden. Als Jesaja in hoofdstuk 11 spreekt over de Messias en over dat Messiaanse Rijk, dan zegt hij in vers 9 van 11, men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op geheel mijn heilige berg. De Zacharia zegt, de berg van de Heerscharen zal de berg van de heiligheid genoemd worden. En Jesaja heeft het over God die zegt, mijn heilige berg. Weer dat woord mijn. En we zagen de vorige keer al, als God spreekt over Israël, heeft hij het heel vaak over mijn land. Ik noemde die tekst uit Leviticus 25, 23, waar staat, waar God zegt, het land is van mij. Jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij mij. Wat betekent dat? Dit, dat God, de schepper van helemaal aarde, ook de grote eigenaar is van Israël, het land Israël. En dat Israël als volk de bezitters van het land mogen zijn. En we weten juridisch is het recht van eigendom veel sterker dan het recht van bezit. Als ik iemand vraag om eventjes een pen te lenen, dan moet ik bijvoorbeeld iets invullen. En dan heb ik die pen in mijn hand. Ik bezit hem op dat moment, maar hij is niet mijn eigendom. Als ik klaar ben met schrijven, geef ik hem terug aan de eigenaar. Het recht van eigendom is sterker dan het recht van bezit. Nou, God, als hij zegt het land is van mij, dan zegt hij eigenlijk, ik ben de grote eigenaar. Jullie mogen het bezitten. God spreekt dus vaak als het gaat over het land Israël als over mijn land. In Zacharia 1 vers 17 zagen we de vorige keer dat hij over die vervallen steden van Juda spreekt als over mijn steden. En hier in Jesaja 11 vers 9 heeft God het over mijn heilig berg. En het is goed om daarop te letten dat God spreekt over mijn heilige berg, de berg van de heiligheid. En dat, ja, wat voor berg is dat? Dat is de tempelberg. Hoe is de situatie vandaag daar? Vandaag de dag vinden we op het tempelplein in Jeruzalem geen tempel meer. Na de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel in 70 na Christus is de tempel niet herbouwd. Als u komt op het tempelplein vandaag aan de dag, en als u wel eens in Israël en Jeruzalem geweest bent, dan weet u dat, dan staan er vandaag aan de dag twee moskeeën op het tempelplein. De Gouden Koepelmoskee en de Al-Aqsa-moskee. Momenteel domineert de islam het tempelplein. En dan is de vraag, blijft dat zo? Als we terugkijken in de Bijbel, dan vinden we daar het antwoord. Nee. Heel duidelijk zegt Zacharia 8 vers 3, de tempelberg zal weer de berg van de heiligheid genoemd worden. We zagen dat ook al bij Jesaja in hoofdstuk 11 vers 9, waar God het heeft over mijn heilige berg. En we zien dat ook bijvoorbeeld in Joël. Joël 3, vers 17, daar spreekt God, als hij spreekt tegen Israël, en je zult weten dat ik de Heere uw God ben. En dan komt het. Die woont op Sion, mijn heilige berg. En Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemdelingen, dat wil zeggen vijandige volken, zullen er niet meer doortrekken. Dus wat moet Joël zeggen? Dat God zegt, ik ben de Heere uw God, ik woon op Sion, mijn heilige berg. Dus in de toekomst gaat er heel duidelijk verandering komen. En als we Joël 3 nog even zouden gaan opslaan, dan vinden we in het vers 16, een vers ervoor, dat er staat, en God brult vanuit Sion, zodat hemel en aarde beven. Moet eens even tot je laten doordringen wat daar staat. God brult vanuit Sion, zodat hemel en aarde beven. Brullen heeft te maken met een leeuw. Ik was eens een keer in Zuid-Afrika en daar sprak ik een predikant en die vertelde me. Die zei tegen me, weet je, als een leeuw brult in zijn kracht, weet je van welke afstand dat hoorbaar is? Ik zei, nou, ik heb geen flauw idee, want ik heb alleen maar leeuwen gezien in de dierentuin. Hij zegt, wij in Zuid-Afrika hebben leeuwen. Als die brullen, en brullen met kracht, dan kun je dat horen op een afstand van maar liefst 15 kilometer. Dat is enorm. En dat is nou maar een simpele aardse leeuw. Koning van de dieren. Maar als de beeldspraak komt dat God brult vanaf Sion, wil dat zeggen dat God spreekt met kracht, met macht en met majesteit. En, zoals Joël 3, vers 16 het dan zegt, God spreekt met kracht, brult vanuit Sion, zodat hemel en aarde beven. Dat moet iets buitengewoon krachtig en ontzagwekkend zijn. Nou, die God, die zegt, ik woon op Sion, mijn heilige berg. Ja, maar er staan twee moskeeën. Ja, dat is waar. Maar er komt verandering. En dat zal er heel duidelijk zijn in die eindtijd als de Messiaanse heerlijkheid er zal zijn. Micha spreekt er ook over in hoofdstuk 4, vers 7. En de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sion van nu aan tot in eeuwigheid. Dus weer zo'n duidelijke hint. Zacharia spreekt erover, Jesaja, Joël, Micha, heel duidelijk. En natuurlijk, we kennen die oproep uit Psalm 122, bid Jeruzalem vrede toe. Als we bidden voor de vrede van Jeruzalem, dan houdt dat onder andere ook in, en dat is denk ik even belangrijk om daar even wat nadruk op te leggen, dat we ook bidden voor het herstel van Sion, Gods heilige berg. Dat we bidden dat vanuit Sion de wet zal uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem, zoals ook staat in Jesaja 2, vers 3. Dus dat bidden voor de vrede van Jeruzalem is niet alleen maar de vrede op zijn algemeenheid, geen oorlog, nee, het gaat erom dat die vrede van dat komende Messiaanse Rijk werkelijkheid gaat worden. Dat we ook bidden voor het herstel van Sion, Gods heilige berg, zodat vanuit Sion de wet zal uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. We kijken verder naar een andere uitspraak, andere godspraak. Er zijn er zoveel, maar ik maak even kort de keuze om ook nu te gaan naar vers 7. Zo zegt de Heere van de Heerscharen, ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit de ondergang van de zon. Ik breng hen terug, ze zullen binnen Jeruzalem wonen, ze zullen mij tot een volk zijn, ik zal hun tot een God zijn, in trouw en gerechtigheid. Die trouw en gerechtigheid komen bij God vandaan. Dus hier zien we de belofte van terugkeer naar het land van de vaderen. We moeten er goed op letten, wie spreekt? Het is de almachtige God zelf. Ik verlos mijn volk. Ik breng hen terug. Ik zal hun tot een God zijn. Het is een goddelijk initiatief, het is een goddelijke belofte. Hij verlost van de opgang van de zon, dus vanuit het oosten, en van de ondergang van de zon vanuit het westen. En als hij dat zo krachtig zegt, dan betekent dat dat uiteindelijk niets en niemand dat kan tegenhouden. Ook andere profeten spreken hierover. Ik denk bijvoorbeeld in Ezechiël 36, 24. Ik zal u weghalen uit de volkeren en u bijeenvergaderen uit alle landen. Ik zal u brengen naar uw eigen land. Eveneens in Ezechiël 11, vers 17. Zo zegt de Heere, Heere, de God van het verbond. Ik zal u vergaderen uit de volkeren en u bijeenbrengen uit de landen waarin ge verstrooid zijt. Ik zal u het land Israël geven. Zij zullen daar komen. Ezechiël 37, 21, 22. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wie gebied ze gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Eén koning zal over hen allen koning zijn. Niet langer zullen ze twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Heel duidelijk. Gods beloften zijn er voor de terugkeer naar het land Israël. En er wordt gesproken over de Heere, Heere, de God die het verbond houdt. En hij zegt, als je die teksten leest, ik zal. Ik zal. Ik zal. Indrukwekkend is dat. Wat een genade is dat. Wat een liefde die komt uit het hart van God. Als laatste wil ik nog wat dat betreft van het verzamelen van het volk uit de volkeren en de landen nog noemen Jeremia 32 vers 37. Daar spreekt God, ik verzamel hen uit al de landen waarin ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben. Ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen. Dan moet je eens opletten wat er in vers 41 staat. Ik zal mij over hen verblijden, hun wel doen. Ik zal hen voorgoed in dit land planten. Met heel mijn hart en heel mijn ziel. Wat een woord. Je proeft daar als het ware de liefde en bewogenheid van God voor zijn volk uit. Het is ontroerend als God zegt, ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart, met heel mijn ziel. We zien het dus heel duidelijk, spreekt God hier in Zacharia 8 vers 7 en ook in die tekst uit Ezechiël en Jeremia over de terugkeer van zijn volk naar het land van de vaderen. En weer is het dat goddelijke ik zal, ik zal. Die terugkeer zal gebeuren. Eerst van het huis van Juda, de twee stammen, en daarna de terugkeer van Efraïm, de 10 stammen. Hoe weet ik die volgorde? Dat kunt u terugvinden in Ezechiël 37, vers 19 en Jeremia 3, vers 18. Ik laat dat verder nu eventjes litten. En we zien in onze tijd dat het huis van Juda, de Joden, terugkeren naar het land van Israël. Er wonen daar inmiddels al zo'n 6 miljoen Joden. Twee dingen zijn opmerkelijk in de tijd waarin wij leven. Het eerste is de grote, bijna dagelijkse aandacht van de wereldpers, van de Verenigde Naties, van de machtigste regeringen van de aarde, voor dat kleine stukje land aan de oostkant van de Middellandse Zee. Het is maar een gebied zo groot als 2/3 van Nederland. In gewone, normale omstandigheden zou zo'n stukje land en zo'n klein volk onbetekenend en onbelangrijk zijn. Maar de grote, bijna dagelijkse aandacht is er voor dit land. Het tweede, wat opmerkelijk is, is dat ook in onze tijd sprake is van een toenemend antisemitisme in Europa, wereldwijd. Als ik gewoon denk aan de leiders van Iran die wekelijks zeggen dat de zionistische entiteit Israël vernietigd moet worden. Als ik lees wat Hamas in de Gaza-strook en Hezbollah in Libanon willen, namelijk de volkomen verdrijving van alle Joden uit het land Israël. Dan zeg je ja, inderdaad, er is een toenemend antisemitisme En we vinden dat dus niet alleen maar in het Midden-Oosten en Europa, maar wereldwijd. We komen dat antisemitisme ook onder een andere naam tegen, anti-sionisme. Wat is er eigenlijk aan de hand? Waarom is er zo vaak zo'n opgewondenheid over de situatie in Israël? Sommige mensen geloofden dat het probleem van het antisemitisme ten diepste een sociologisch probleem is. Want Joden waren overal een etnische minderheid met een eigen cultuur die zich afzijdig hield van de cultuur van het land dat hun gastvrijheid bood. En men dacht dat een eigen staat dit probleem zou oplossen van het antisemitisme. Maar de vestiging van de staat Israël heeft het antisemitisme niet opgelost, maar alleen maar voorzien van een andere naam, anti-Zionisme. Ten diepste is het antisemitisme niet sociologisch of theologisch of filosofisch te verklaren. Als we er goed over nadenken en we kijken naar het woord van God, dan is de oorzaak van het antisemitisme geestelijk. Het heeft te maken met de Messias, met zijn komen en met zijn werk in deze zondige wereld. Deze Messias zou voortkomen uit een volk dat daartoe speciaal door God is gevormd, het volk Israël. En tegenover de Messias en zijn werk staat iets anders, iemand anders, de Satan. En die Satan die beseft heel goed dat zijn overwinnaar de Messias is. Bij zijn eerste komst, zo'n 2000 jaar geleden, heeft Jezus de Messias aan het kruis betaald voor de zonde, toen hij uitriep: het is volbracht. Daar, aan dat kruis, heeft hij Satan totaal voor eeuwig verslagen. Maar de volledige uitwerking van die overwinning wordt pas ten volle openbaar bij de tweede komst van Jezus. En Satan weet dat heel goed. Hij weet dat hij tot het moment dat Jezus terugkomt de mogelijkheid heeft om zijn duivelse activiteiten voort te zetten. En daarom is er één gebeurtenis waarvoor de Satan bang is, waartegen hij zich met alle macht verzet. Wat is dat dan? De wederkomst van Jezus in macht en heerlijkheid om zijn koninkrijk te vestigen en om Satan van de aarde te verbannen. Dit verzet van Satan tegen de wederkomst van Jezus is als het ware de onzichtbare kracht achter veel conflicten en spanningen in de huidige wereldsituatie. Een voorwaarde die moet vervuld zijn voordat Jezus terug zal komen is dat de Joden opnieuw verzameld moeten worden in hun eigen land en in Jeruzalem. Hun harten moeten voorbereid worden om Jezus te erkennen als de Messias. Ik verwijs daarvoor naar Zacharia 12, vers 10. Wat probeert Satan dit te verhinderen? Hij probeert volkeren en leiders van volkeren te mobiliseren om Israëls herstel te blokkeren. En als het kan, Israël te vernietigen. Denk maar aan Iran, Hezbollah, Hamas. De geest die zich verzet tegen Israëls herstel, dus die geest van het antisemitisme, anti-Zionisme, is de geest die ten diepste de wederkomst van Jezus tegenstaat. Het is uiteindelijk de geest van Satan zelf. Vaak realiseren we ons dat niet, maar ten diepste is het zo. Israëls herstel als natie is nodig in verband met Jezus' wederkomst. God de Almachtige heeft daarvoor zijn belofte gegeven. We zien deze belofte gedeeltelijk in vervulling gaan en we zien verzet hiertegen uit de koker van Satan. Laten we blijvend volharden in de gebeden om te bidden om de vrede van Jeruzalem, om Gods bescherming voor zijn volk, om open ogen van zijn volk voor de Messias Jezus, om open ogen voor de volkeren en de leiders van de volkeren voor Gods plan met Israël. En we zagen dat de vorige keer. God zegt: ik waak over mijn woord om dat te doen. Het woord van God houdt eeuwig stand.

הטהור והמושלם, הנוסך לתת עולם. כן, כל עיינו נעשה ובחופנו סבלה, ובחבורתו נרפא, נרפא לנו. רק דמך היקר ישוע מחבר הלכתי, רק שמך הקדוש ישוע מתאר את חיי. דמו של שא האלוהים אשר הקריב את חייו, הטהור והמושלם, הנוסך לתת עולם. כן, כל עיינו נעשה ומחובנו סבלה, ובחבורתו נרפא, נרפא לנו. לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה, ובמרות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות, נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לך לשירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לך לשירייך אני. בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים כי שמך צורב את השפתיים כנשיקה צערף אם אשכחך ירושלים אשר כולה כולה זהב ירושלים של זהב ושל לחושך ושל אור הלא לך שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל לחושך ושל אור הלא לך ילד ממש Yeshua, Yeshua, Israël.nl. Het is nu 10:00. The Carmel Alert, updating you on the latest strategic